ایک مہگی لگی ان پر قربان زمانہ ہے، ایک مہگی لگی ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک مہگی لگی ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، ایک مہگی لگی ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، یہ کہہ کے در حق سے میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک مہگی لگی ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا گے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا گے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک مہگی لگی ان پر زمانہ ہے جو رب دو عالم ہے۔